Ben feleği gördüm arştan inerken, ben feleği gördüm arştan inerken, kırıldı kanadım celvan ederken, pervan dönerken, kırıldı kanadım celvan ederken, pervan dönerken. Neynim felek neynim, ben sana neynim, neynim felek neynim, ben sana neynim. Kırıldı kanadım celvan ederken, pervan dönerken. Kırıldı kanadım celvan ederken, pervan dönerken. Yüce dağ başında vurdum aşağı, yüce dağ başında vurdum aşağı, vefasız yar için düştüm daşa, düştüm daşa, vefasız yar için düştüm daşa ne, düştüm daşa ne. Neynim felek neynim, ben sana neynim, neynim felek neynim, ben sana neynim. Kırıldı kanadım celvan ederken, pervan dönerken. Kırıldı kanadım celvan ederken, pervan dönerken.